Russian sing. हाथी जोड़ी करी मैया तो हासे बिनतिया आई रे जाई तू ना। हाथी जोड़ी करी मैया तो हासे बिनतिया आई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। आपतामे परल बड़ुए हमानी के नैया सुझे नाही माइया ब कवनो उपाइया। होली दाना तनी का दया के नजरिया आई रे जैतूना। होली दाना तनी का दया के नजरिया आई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। Music by Russian Singh. रात दिन बढ़ल जाता माइया ते अचार हो। एकरप करी माई कवनो विचार हो। कोई दस फाया ले के हाथ में कटोरिया आई रे जाई तू ना। कोई दस फाया ले हाथ में कटोरिया आई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। केहू आप केहू के ना बाटे विश्वास हो। कहेले नीले सबावे तुहारे प्रयास हो। कावेले धरा में नर माई तुहारो भजनिया आई रे जाई तू ना। गावेले धरा में नर माई तुहारो भजनिया आई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। अपना भगतन के लाजिया बचाई रे जाई तू ना। हाथी जोड़ी करी मैया तो हासे बिनतिया आई रे जाई तू ना। हाथी जोड़ी करी मैया